99,9 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Produkcja przemysłowa w górę, odczyt GUS-u zaskoczył ekspertów. Krew potrzebna od zaraz, zapotrzebowanie rośnie, a dawców jest chwilowo mniej. Gorący dzień w Gruzji, władze chcą ukonstytuować nowy parlament, opozycja protestuje. Zaczynamy od dobrych danych dotyczących polskiego przemysłu. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w październiku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,7%, licząc rok do roku. To odczyt wyraźnie wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wzrostu poniżej 2%. GUS opublikował też informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy. W październiku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w ujęciu rocznym o 0,5%. O ponad 10% wzrosło natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które wyniosło 8316 zł brutto. Opublikowane przez GUS dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób. To bezcenny dar, którego każda kropla może uratować życie. Chodzi o krew, na którą zapotrzebowanie placówek medycznych rośnie, bo w całym kraju występują okresowe niedobory. Michał Mikołajczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża mówił rano w Trójce, że krwi nic nie zastąpi, a potrzeba jej dla ofiar wypadków czy podczas operacji planowanych. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży powyżej 50 kg. Przed oddaniem krwi należy zjeść lekki posiłek i wziąć ze sobą wodę. Na stronach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czy Narodowego Centrum Krwi, tam są wszystkie odnośniki, bo są tak zwane piki zapotrzebowania i to bezapelacyjnie okres wakacyjnych, zimowych urlopów, kiedy krwiodawcy regularnie rozjeżdżają się na ferie, na wakacje, a jednocześnie rośnie liczba wypadków, na przykład komunikacyjnych, i wówczas zapotrzebowanie na krew jest naprawdę bardzo duże. W Polsce jest ponad 600 tysięcy honorowych dawców krwi, z czego zdecydowana większość to dawcy stali. Do jutra trwają obchody dni honorowego krwiodawstwa. Władze Gruzji chcą dziś ukonstytuować nowy skład parlamentu. Przeciwko są liderzy partii opozycyjnych. Przez całą noc przed budynkiem, w którym zbierają się deputowani, protestowali zwolennicy opozycji. Wybory w Gruzji odbyły się 26 października. Ich wyniku nie uznała prezydent Salom Zurabaszwili ani międzynarodowi obserwatorzy. Opozycja domaga się powtórzenia głosowania. Liderzy opozycji zapowiedzieli, że nikt z ich partii nie przyjmie mandatu parlamentarnego. W ten sposób chcą doprowadzić do sytuacji, w której Izba nie będzie mogła się ukonstytuować. Rządzącej partii gruzińskie marzenie to nie przeszkadza. Jej przedstawiciele twierdzą, że w Gruzji nie ma takich procedur, które przeszkadzałyby przeprowadzeniu pierwszego posiedzenia parlamentu i zalegalizowania jego działań. Przed gmachem parlamentu gromadzą się zwolennicy opozycji, a rządzący wysłali oddziały policyjne wyposażone w armatki wodne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rząd Francji walczy o przetrwanie. Premier Michel Barnier rozpoczął serię konsultacji z liderami opozycji, którzy grożą mu wotum nieufności. Zbliżające się głosowanie nad ustawą budżetową może być okazją dla lewicy i narodowców, by odsunąć od władzy rządzącą od niespełna 3 miesięcy centrolewicę. Premier Michel Barnier ma w planach spotkania z przewodniczącymi wszystkich klubów parlamentarnych. Jako pierwsza w Hotel de Matignon pojawiła się liderka największej opozycyjnej formacji, Marine Le Pen. Szefowa nacjonalistycznej formacji RN odgrywa rolę języczka uwagi, bo mniejszościowy rząd centroprawicy nie ma szans na przetrwanie bez jej poparcia. Le Pen uważa jednak, że projekt budżetu przewidujący oszczędności rzędu 60 miliardów euro jest nie do przyjęcia. W podobnym tonie wypowiada się reszta opozycji, czyli lewica. Jej liderzy zapowiadają złożenie wniosku o wotum nieufności wobec rządu, jeśli premier Barnier będzie próbował przeforsować projekt budżetu. Losy rządu rozstrzygną się prawdopodobnie w połowie grudnia. Sondaże wskazują, że 53% Francuzów chce upadku Michela Barniera. Stefan Folzer, Polskie Radio. Miesiąc przed gwiazdką nabierają tempa akcje pomocowe dla najuboższych. Paczki świąteczne dla dzieci z domu dziecka przygotowuje Medyczne Studium Zawodowe w Puławach. Zbierane są konkretne, wymarzone przez dzieci prezenty. Założono także internetową zbiórkę, mówi jedna z organizatorek akcji, Dorota Opolska-Maksym. chcemy sprawić tym dzieciom radość, żeby to były ich wymarzone prezenty i za pośrednictwem opiekunki z domu dziecka dostaliśmy już takie listy i wiemy, o czym marzą dzieci. Dostaliśmy listę imię, wiek, bez nazwiska i na przykład dla jednego chłopca jest marzeniem dostać smartwatcha dziecięcego. Dziewczynki chcą domki dla lalek na przykład, ale są dzieci, które chcą na przykład dresy. Paczki zostaną rozdane 14 grudnia, a zbiórka pieniędzy na portalu zrzutka.pl potrwa jeszcze przez 5 dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie więcej chmur, a w centrum i na wschodzie pogodnie, bez opadów, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Suwałkach dziś 5 stopni, w Rzeszowie i Zakopanem 6, w Warszawie i Krakowie 10, w Gdańsku 11, w Poznaniu 13, a w Szczecinie i we Wrocławiu 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I znowu 5,5 minuty, tym razem po 11. Dobrego dnia. Skład pozostaje niezmieniony, a w nim Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Maciej Jankowski. Jeszcze przez niespełna godzinę będziemy towarzyszyć i najróżniejsze utwory proponować. Utwory nowe, utwory nieco starsze, tak jak ten, od którego dziś zaczniemy. To Dig od grupy Incubus, legendarnej absolutnie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, jeżeli ktoś ma ochotę się skontaktować. Look me in the eye and ask for forgiveness, or make a pact to never speak that word again. Yes, you are my friend. We all have something that digs at us. At least we dig each other. I'm not afraid to die. Incubus na start to jeden z ich najpopularniejszych utworów. Na zegarach 10 minut po 11:00 dziś będziemy dla Państwa mieć jeszcze zaproszenia na koncert, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 1 grudnia chodzi o koncert spiętego. Już można się przygotowywać, żeby pisać, bo mailowo będziemy Państwa zgłoszenia zbierać. A tymczasem po nowość sięgniemy od Everything is Recorded. To jest wielki powrót razem z Everything is Recorded, Jawable, Laura Groves, Sampha, fenomenalny i Jazz Ahmed w utworze Losing You. Disconnected from myself, I'm disconnected from my health, I'm disconnected. I'm sorry, I haven't been there for you. Sorry, I haven't been there for you. And I'm living in the past and you're living in your heart. And I wonder where you are, yeah, I wonder where you're staying. Didn't know how good I had it back then. I'm scared of me. Didn't know how good I had it back then. But you never do. I'm scared of me. Didn't know how good I had it back then. I'm scared of me. Didn't know how good I had it back then. But you never do. Lost a friend, I've lost another. Lost a friend, I've lost another. Is it there? Dying. I wasn't crying no more. There's a face in the tree and it's dying. And I wasn't scared no more. I'm scared of losing you. How you make me smile. Myślę, że w którejś rotacji w tym tygodniu, a rotacja przypomnę codziennie, od poniedziałku do czwartku po 19:00, będzie można to nagranie usłyszeć. To nowość od Everything is Recorded, Losing You, przypomnę. A na zegarach już prawie kwadrans po 11:00. Trzecia strona obrazu. Minuta wprawdzie jeszcze została, ale nie ma na co czekać, bo to jest ta pora, kiedy sięgamy po opowieści o sztuce właśnie. Za każdym wielkim artystą stoi ktoś, od kogo takie postaci jak Van Gogh czy Monet musiały się nauczyć fachu. Od poprawnej techniki po poszerzenie wyobraźni i znajdowanie swojego unikatowego stylu. W naszym dzisiejszym spotkaniu ze sztuką skupimy się właśnie na jednym z tych wielkich nauczycieli, który niestety został nieco zapomniany. Okej. Dzień dobry, mówi Państwo Jarosław Jary-Jaworski. Tradycyjnie co poniedziałek wyruszamy w świat sztuki. Dziś do Paryża, do szkoły. No dobrze, troszkę Państwa postraszyłem, bo to będzie pracownia, nie szkoła. Pracownia, w której praktykowali uczniowie malarstwa, ale za to jacy uczniowie. Każdy z nas miał chociażby jednego nauczyciela lub nauczycielkę, których wspomina jako wspaniałych ludzi. Mentorów, którzy zmienili nasze życie swoją pasją. Często właśnie dzięki nim jesteśmy tym, kim jesteśmy. W sztuce bardzo często zdarzało się, że swoich nauczycieli usuwali w głęboki cień ich wielcy uczniowie. Kimś takim był Fernand Cormon, który jest bohaterem dzisiejszego spotkania. Gadam, a nie podaję przykładów. No to proszę. Taki na przykład Verrocchio. Wielki florencki malarz i rzeźbiarz renesansowy miał pecha w wersja Max. W jego pracowni uczyli się bowiem Leonardo da Vinci i Sandro Botticelli. Ale o Verrocchio przynajmniej mówi się na pierwszych kartach historii sztuki. A kto z was słyszał o Jakobie Swanenburg? Już widzę las rąk. A to jeden z nauczycieli Rembrandta. A czy gdy słyszycie Jacques-François Orchard, to rzucacie się z okrzykiem: oh my god, to przecież nauczyciel Claude'a Monet, twórcy nenufarów? No chyba jednak nie. Fernand Cormon też nie wymieniamy w pierwszej dziesiątce, ba, nawet w pierwszej setce wielkich malarzy. Miał pecha większego niż duży. W wyjątkowo głęboki cień rzucili go prawdziwi giganci sztuki światowej, których uczył w swojej pracowni. Atelier Cormona mieściło się na paryskim Montmartre. Pod koniec lat 80. XIX wieku moglibyśmy porównać jego drużynę do Barcelony, w której gra pięciu Robertów Lewandowskich. W teamie Cormon Stars znaleźli się m.in. Henri de Toulouse-Lautrec, wiecie kto to, Vincent van Gogh, też wiecie kto to, Louis Anquetin, twórca stylu kloisonizmu, który potem przejął Paul Gauguin, Emile Bernard, współtwórca kloisonizmu i syntetyzmu i nieco później Chaim Soutin, geniusz niemożliwy do sklasyfikowania, pochodzący zresztą z dawnych kresów Rzeczpospolitej. I kilkudziesięciu innych. Cormon, mistrz i szef pracowni, uczył uczniów i czekał na gwiazdkę z nieba, czyli przyjęcie do grona akademików najważniejszej szkoły sztuki we Francji, paryskiej Akademii des Beaux-Arts. I się doczekał. Marta Frey, biografka Henri'ego de Toulouse-Lautreca, przytacza relacje z tego dnia, a przy okazji opowieść, która pokazuje, jak fantastycznym i mającym dystans do siebie nauczycielem był Cormon. Otóż było tak. Wieczorem po ogłoszeniu, że jest profesorem akademii, wrócił do pracowni. Czekała tam już na niego czereda uczniów oraz wszelakiego kwiatu Montmartre. Cormon dał znak i z pracowni ruszył wielki pochód. Natychmiast lunął deszcz, ale pochodników to kompletnie nie obchodziło. Poprzebierani, krzyczący, pijący młode wino z butelek. W tłumie szczególnie brylował przebrany za potwora Toulouse-Lautrec. Ale clue sprawy jest to, kto prowadził pochód. Dobrze się domyślacie. Na czele szedł Fernand Cormon, rozchlapując największe kałuże i wymachując albo salutując przerażonym przechodniom dziecięcą szpadą. Takiego nauczyciela to aż się chce mieć. Przejście Cormon do akademii wiązało się z zamknięciem atelier. Wielcy uczniowie rozbiegli się po świecie, ale jakże mylił się Cormon, sądząc, że akademia uczyni go sławnym. Gdy w 1905 roku eksplodował fowizm, marszu awangardy w sztuce nie można już było powstrzymać. Posypały się kubizmy, dadaizmy i futuryzmy. Malarstwo Cormon na tym tle jawiło się jak stara zakurzona komoda. Odszedł prawie zapomniany. Zginął w 1924 roku, przejechany przez taksówkę przed swoją paryską pracownią. Dziś jest pamiętany przy okazji mówienia o jego wielkich uczniach. Ja wspominam moją nauczycielkę plastyki z liceum. To ona wychwyciła, że chyba ten Jarek to tam coś lubi sztukę. Wysłała mnie na Olimpiadę Wiedzy o Historii Sztuki w Muzeum Narodowym w Warszawie. To był koniec lat 80. Dzisiaj śmieje się z mojej wiedzy, ale poszło nieźle. Bez jej wprawnego oka, unikalnej empatii wobec uczniów dzisiaj nie byłoby trzeciej strony obrazu. Ciekaw jestem, czy państwo też spotkali swoją panią od plastyki. Do usłyszenia za tydzień. Jeżeli są jakieś wspomnienia związane z nauczycielami plastyki, którzy być może zmienili państwa życie, proszę pisać na adres dobregodnia@popolskieradio.pl. Na pewno przekażemy wiadomości temu Jarkowi, co lubi sztukę. Trzecia strona obrazu, co tydzień w poniedziałek, kwadrans po godzinie 11, ale nie tylko, bo wszystkie odcinki dostępne są, rzecz jasna, w podcastach Trójki. A teraz muzycznie u nas akcent irlandzki. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Trójkę. My friend Sally says she knows you, got a funny point of view. Says you got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? Ilekroć ich słyszę, gdzie by to nie było, czy to w radiu, czy gdzieś po prostu na słuchawkach słuchając muzyki, myślę sobie, że niedługo będzie to największy zespół na świecie. Fontaines DC, którzy wystąpią na przyszłorocznym OFF Festiwalu 2025. Pierwsze trzy dni sierpnia 2025 roku będą poświęcone w Katowicach właśnie koncertom w ramach OFF Festiwalu. Kolejnego już, a przypomnijmy, że Trójka wraca na OFF Festiwal i właśnie jutro po godzinie 19 w rotacji pojawi się po raz kolejny Artur Rojek z nowymi ogłoszeniami offowymi. Co to będzie, tego jeszcze nie wiemy, ale zachęcamy gorąco do słuchania. Podobnie jak zachęcamy do tego, żeby wybrać się w najbliższą niedzielę, 1 grudnia, na koncert Spiętego, związanego przez lata z Lao Cze, obecnie działającego solowo właśnie pod swoim pseudonimem Spięty, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. Są jeszcze miejsca, więc zapraszamy serdecznie. Kto ma ochotę, proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To teraz Katia, a za chwilę o fotografii pomówimy. Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicą mija. Wszystko jedno, póki nie może biec. Jego.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi zaprasza na wystawę Krzysztof Zanussi. Zależy, jak się patrzy. To wyjątkowa retrospektywa twórczości reżysera, która pokazuje jego kultowy dorobek w obliczu politycznych i społecznych wyzwań. Wystawa pozwala zanurzyć się w kluczowych etapach kariery jednego z najwybitniejszych intelektualistów polskiego kina. To wyjątkowe wydarzenie już od 22 listopada w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Więcej na ec1łódź.pl. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multi rabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Już 11:31. Było sobie zdjęcie. A no właśnie, w poniedziałki w Trójce ta pora oznacza spotkanie z Michałem Matusem, który zabiera nas w najróżniejsze miejsca w swoim fotograficznym cyklu. Co tydzień odwiedzamy inne społeczne archiwum. Dziś zajrzymy do miasta położonego niemal dokładnie pośrodku pomiędzy Katowicami a Krakowem. Przed wojną sporo ponad połowę tego miasta mieszkańców stanowiła ludność żydowska. Polacy dominowali na wsi w okolicach miasta. Właścicielami dużych zakładów byli raczej Niemcy. Do tej miejscowości Rzeczony Michał Matus dziś nas zabiera. Do archiwum w Trzebini trafiłem w drodze z Katowic do Krakowa, gdzie odwiedzałem inne archiwa z wyjątkowymi fotografiami. To trzebińskie archiwum mieści się w bibliotece, ale że biblioteka akurat jest w trakcie przeprowadzki, to i całe archiwum spakowane było w kartony. Na miejscu przyjęła mnie pani Jolanta Piskosz. Proszę uprzejmie. Dzień dobry, kłania się. Dzień dobry. Historia Trzebini sama w sobie jest bardzo ciekawa, no bo i filia Auschwitz-Birkenau tu była, i granica, prawda, między Rzeszą a Generalną Gubernią była, i pięciu lotników mieliśmy w RAF-ie. Czterech z nich to byli wychowankowi księdza Luzara, który tutaj miał drużynę szybowcową. No więc samo w sobie to jest ciekawe, bo my tak też między Śląskiem a Krakowem, no fajnie, zawsze się odkrywa po prostu coraz inne rzeczy, prawda? U nas to archiwum się dzieli na tą część, że tak powiem, elektroniczną, prawda, która jest w zbiorach społecznych. Ludzie dzielą się zdjęciem i wolą sobie zachować, albo pewne rzeczy nam dają. I te rzeczy od pana Józefa Patyny to są fizycznie, czy one są? One są fizycznie. To są, zostały nam przekazane. Mamy też trochę zdjęć, które nam tam mieszkańcy udostępniali. I jest ta część, gdzie ktoś nam po prostu udostępnił do zeskanowania to zdjęcie i tam mamy ponad 1700. I jest to archiwum tak jakby nasze, tutaj gminy Trzebinia. No ale to jest tak, że do gminy Trzebinia przyjeżdżają, prawda, różne inne osoby. I miałam taką sytuację, że wysyłałam nawet tutaj fotografię do gminy Jednorożec, bo oni coś tam mieli. Akurat i znaleźli nas właśnie przez internet. Ja sobie przyjęłam po prostu zasadę, że nie robię ograniczeń terytorialnych. To znaczy, jeżeli mieszkaniec gminy mi coś przynosi, no to gdzieś tam jest związane z naszą gminą, choćby przez jego osobę. No a jeżeli jego przodkowie gdzieś tam, powiedzmy, byli i to jest zdjęcie spoza gminy, no to jest spoza, prawda? To komuś innemu się przyda. Dlatego macie takie duże zbiory też. Dlatego mamy takie duże zbiory. Ja bym panu chciała jeszcze tu jedną rzecz pokazać. I tak można spędzić w tym archiwum w Trzebini naprawdę długo. Ja widziałem zdjęcia Trzebini sprzed wojny, widziałem, jak wyglądał rynek z sukiennicami, których obecnie tam nie ma. Jak wyglądały dawne żydowskie budynki stojące w tym mieście przy rynku chociażby, ale nie tylko. Fotografią jednak, która sprowadziła mnie do archiwum biblioteki w Trzebini, była fotografia z lodziarni. I to z Krakowa. Ta pierwsza z lewej, pani Wanda Urlata, to jest już babcia, nawet nie mama, tylko babcia, udostępniającego tą fotografię pana Tomasza Piszczka ze Stowarzyszenia Nasze Psary. I z tego, co ja uzyskałam od niego informację, to właściciel pochodził z północnych Włoch. W Krakowie pojawił się jeszcze przed wojną. Siedziba mieściła się w Krakowie przy ulicy Czystej, z tego co ten pan pamięta, że ta babcia tam pracowała, prawda? Poza tym Włoch dysponował jeszcze ekskluzywnymi lodziarniami przy ulicy Basztowej, ulicy Wolskiej, ulicy Starowiśnej i ulicy Floriańskiej. W czasie okupacji lodziarnie były nur für Deutsche, czyli wiadomo tylko dla Niemców. To zaplecze lodziarni przy ulicy Basztowej często jednak odwiedzali partyzanci. Niemieccy klienci oczywiście nie wiedzieli, że w tym samym czasie na zapleczu przesiadywali konspiratorzy. Pani Wanda Urlata pracowała w tym przedsiębiorstwie od 1942 do 1947 roku. Pierwsza z lewej, to będzie ta uśmiechnięta. Zaraz ja sobie tu otworzę na swoim może. No tutaj jest właśnie przed lodziarnią, aczkolwiek no nie wiadomo już przed którą, prawda? On miał tam tych lodziarni więcej. Jednak jak to są powiedzmy rodzice, to jeszcze tych danych jest trochę więcej. Pracując tutaj zbiera pani te zdjęcia, a z drugiej strony jakby ma właśnie kontakt z tymi, którzy je przynoszą. Z innej strony jeszcze czasami się udaje odkryć nowe rzeczy. Jakby który z tych elementów jest dla pani najciekawszy w pracy, który pani najbardziej lubi? Właściwie to dwa. Po pierwsze spotkania z ludźmi. Zdecydowanie. Czasem przez przypadek można odkryć bardzo ciekawą historię. I druga sprawa, jeżeli nie można na przykład odkryć, to czasem można spróbować coś dojść. To jest taka trochę praca detektywistyczna, bym powiedziała. Ale jak już się dojdzie do tego, to po prostu jest satysfakcja, prawda? Oczywiście, że prawda. Cykl Michała Matusa powróci, rzecz jasna, w przyszłym tygodniu, czyli w poniedziałek po 11:30. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. My teraz wracamy do muzyki. To nieco inna wersja utworu, który chyba wszyscy znamy. West End Girls, taki on tytuł nosi. A to wykonanie to Stafford Mons. We've gone no past, here today, built to last, in every city.

solową i z tym solowym materiałem się u nas pojawi. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Kto ma ochotę, proszę koniecznie pisać, bo jeszcze miejsca są. A tymczasem zgodnie z zapowiedzią czas na kolejną prozę w trójce. Ignacy Karpowicz, Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hyssner. Muzyka Piotr Moos. Jeszcze jeden dzień przepędzili na postoju. Piauronia pojawiła się około południa. Gdzieś znikła wcześniej, wtopiła się w obozowisko, a teraz stała obok niego. Panie żołnierski, odezwała się. Dziwnie tak, gdy nie idę. Może idźmy stąd do gdzieś. Piauronio, odparł, bardzo miło mi cię widzieć. Obawiam się, że nie mamy dokąd iść. Zastanowiła się nad słowami młodego mężczyzny, jej opiekuna i towarzysza. A jak pójść na poziomki? Na niby? Dobry pomysł, lecz ja nie umiem chodzić na niby. Ja nauczę. Najpierw trzeba chwycić się za ręce. Podał jej rękę, ale fuknęła i odtrąciła, że brudna, więc wycierał i wycierał ją w spodnie i oznajmił: Fiauronio, czyściej nie będzie. To sprawdzę, czy da się trzymać. Chwyciła ponownie jego dłoń w swoją małą. Chodźmy, zadecydowała. I tak poszli na poziomki, których nie było. Nazbierali za to gałęzi i patyków. Wieczorem zobaczył Eudokię. Siedzieli wszyscy przy ognisku razem z nieznaną mu rodziną. Wydawało się, rozmawiali spokojnie. Skończyli najwyraźniej posiłek. Kartofli napiekli, naparzyli ziółek. Czas się kłaść. Zapragnął zamienić słowo z Eudokią, lecz skończyło się na wymianie uśmiechów. Czekał, aż wszyscy pójdą i pozwolą mu udawać, że śpi przy gasnącym ognisku, ale bardzo powoli odchodzili. No czemu oni tacy oporni w tym zostawianiu go samego? Guzdrało się dwóch końcowych mężczyzn. Powiedział im, że sam dopilnuje ogniska. Oni mu na to, żeby zagasić. On im, że zagasi, byle już poszli spać. Idźcie, dobrej wam nocy, powiedział głośniej i ręką sięgnął pod kurtkę, jakby sięgał po pistolet, gdyby tam jaki był skryty. I pomogło. Chociaż wcale nie wiedział, co oznaczać mógł jego gest, gdy go czynił. Samo jakoś tak wyszło. Może wojsko tak ma. Jutro muszę odnaleźć mój oddział. Bo kimże jest żołnierz bez oddziału, a oddział bez armii? Rozłożył kawałek derki, żeby się skulić na boku i popatrzeć w pełgający żar. Błądził myślami od ognika do ognika i wtedy usłyszał i poczuł, że ktoś przy nim siada. Usiadł na tej resztce derki i plecami oparł się o jego plecy. Żołnierski wiedział, kim jest niewidziany człowiek. To przyszedł do niego w odwiedziny młody mężczyzna. Ten, który mu się nieoczekiwanie spodobał. Ten, który później dał gałganek. Afanasim mu było na imię. Afanasim wstał, a on pomyślał: nie odchodź. I kto wie, czy nie myślał dobitnie i głośno, bo mężczyzna usiadł znowu. Jakże niezwykła jest ta rodzina, myślał. Eudokia, Fiauronia, Uj i teraz Afanasim. Taka rodzina nie zdarza się w ogóle. Albo zdarza się co najwyżej raz w życiu, a i to nie każdemu. Afanasim sięgnął do kapoty i wydobył opróżnioną w 2/3 butelkę. Ponownie piękny i mroczny wydał mu się Afanasim. Zapragnął dotknąć jego policzka. Zamiast tego uniósł się na tyle, aby bezpiecznie sięgnąć po butelkę, z której upił łyk palącego płynu. Pili z butelki. Czasem popatrywali na siebie. Wypili wszystko. Afanasim odrzucił butelkę bardzo niedaleko, wzbijając chmurkę popiołu. A niedługo zachrapał, a jego głowa ciężka opadła gdzieś tak sama z siebie na drugie ciało. Tego dnia wreszcie pojawiła się Eudokia. Wymienili kurtuazyjne uwagi o pogodzie i naturze ludzkiej. Opowiedzieli o ulubionych potrawach. Cisza dzwoniła w uszach dzwonami z mroźnych katedr. Rozeźlone wiatry gwizdały. Półślepe od światła oczy wpatrywały się w skrzące miraże, w fatamorgany wschodu z ciepłymi miastami i drzewami w owocach, a żadne oko dojrzeć końca przez zamieć i śmierć nie zdołało. Aż się wzdrygnął z tego chłodu, co nie uszło uwagi Eudoki. Pan choruje? Potnica wlazła? Nie wiem, odrzekł po namyśle nad tym, czy coś w niego wlazło. Przypuszczał, że nie jest zdrowy, to znaczy na ciele jako tako. Najważniejszy deficyt to jego pamięć. Uznał, że odpowiedział wymijająco i niegrzecznie. Bo ja, uzupełnił, nic prawie nie pamiętam z przeszłości. Jakby mnie wymazano, urwał, pomyślał o niemowlęciu Eudoki. Utopiło się małe w matce. Ja mało umiem pomóc, tyle co jestem, panie żołnierzu. W torbie znalazł bakelitowych żołnierzyków i bloczek czekolady. Po wierzchu wypełzły białe plamy, pewnie topiła się i tężała wiele razy. Pół czekolady podarował Fiauroni, drugą połowę zaniósł Afanasimowi. Obydwoje się zdziwili. Po raz pierwszy w tej drodze poczuł głód. Jadał nieco, lecz jakby nie dla siebie. Jedzenie go nie interesowało. Jadł, żeby nie stracić sił. Usiłował sobie przypomnieć, czy wcześniej lubił jeść. Lubiłem? Marcin Hycner czyta fragmenty nowej powieści Ignacego Karpowicza. Ludzie z nieba. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało Wydawnictwo Literackie. A całość jak zwykle przygotowana przez Baszkę Marcinik i Wojciecha Dorosza. Proza w Trójce powróci przed godziną 12 jutro, pojutrze i także w czwartek w programie Dobrego Dnia. To wszystko od nas, Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i sięgamy po dzwoneczki sprzed dokładnie 40 lat. It's Christmas time and there's no need to be afraid. At Christmas time we let in light and we banish shade. It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time we let in light and we banish shade. And in our world of plenty we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer. But say a prayer. But say a prayer. Oh,